ماشالله. به لبخند عروس گل نشسته، خدا روی سرش ستاره بسته، همه دست بزنید با دلی شاد، بگین عروس خانم مبارکت باد. حالا حالا حالا حالا هم به دست و به بالا، با این ساز و کمونچه بخونیم همه یالا. حالا حالا حالا حالا هم به دست و به بالا، به این عروس و دومال بگین هزار ماشالله. ماشاءالله.